Tudják, azért ez egy jó leső érzés. Az ünnepi alkalom ellenére ma is lesz játék, csak figyelni kell a hírsziporkákat, de ez alkalommal nem az interneten lehet a válaszokat megadni, hanem telefonálni kell. A nap jó híre, tesztelésre kész a 64 bites Windows. Pikáns válogatás az info szótárban, újra itt a kukac és a kuki. Ami bizarr, de még nem sikerült jobbat kitalálnunk. Internetes nézettségmérő rendszer, amely pontosan úgy működik, mint a televíziók esetében. Az internet pontosan azért, mert egy interaktív médium, ezért oda-vissza információra van lehetőség. Ezt használja ki a mérés. A csippes riportoktól az internetes magazinokig, avagy hogyan hatott életünkre a számítógép. A PC tipp után a játék megfejtése itt a számítógépes rádió műsorban, a Modem időkben. Egy jó ismerősöm azzal hívott fel tegnap, hogy boldog születésnapot kívánok. Nekem nem most van, ezért megkérdeztem kinek. Hát a kicsikének, mondja. Ez végül is a te gyereked. Hát végül is tényleg. Úgy kezelem, mintha valóban egy kis poronyt lenne. Pátyolgatni, nevelgetni kell. És mondhatom, gyorsan változik annak ellenére, hogy ez a gyerek egy rádióműsor. 5 éves lett a Modem idők. Jó estét kívánok, Szilágyi Árpád vagyok. 1 perc múlva ismét a játékosok figyelhetnek. Ám ma este nem az interneten várjuk majd a megfejtéseket, a válaszokat, hanem telefonon. Úgyhogy gyorsan mondom a számunkat, 328-85-55. A honlapunk újdonsága pedig az, hogy újra digitalizáltuk a Modem idők első adásait, így már most is meghallgatható a neten az 1995. július 12-i adás. A terveink szerint őszig befejezzük a webes archívumunk felújítását a Hungary Network munkatársaival, és december 1-én a Magyar Rádió 75. születésnapján egy igazi meglepetéssel jelentkezünk. A honlapunk címe addig is net.hu/modemidok. Ez alkalommal tehát telefonon lehet játszani, a nyeremény azonban ma este is egy gyaloglós póló és a PC World júliusi száma. A kérdés néhány perc múlva teszem föl a hírek alapján, ezért aztán feszülten kell figyelni ma este is a dragonizációs hírsziporkákat. Folyamatosan az Egyesült Államok és a nyugat-európai fejlett technológia lázában égünk a hírsziporkákban. Most viszont egy oroszországi hírrel fogom kezdeni. De ez nem arról szól, hogy amit a japánok megcsinálnak úgy, hogy elfér egy tenyérben ahhoz az oroszoknak egy egész kolmány méret kell, hanem arról, hogy az első nyilvános videótelefon hívóhely megnyílt Oroszországban, méghozzá a Volgamenti Rostovban. A városi előfizetők a berendezés segítségével 22 oroszországi várossal tudnak kommunikálni. Azt hiszem, hogy ez igen érdekes újdonság, bár például Vlagyivosztokkal, ugye? Vlagyivosztokkal. Kicsit késik a repülő, lezuhantunk fél úton, vagy valami hasonló. És a fejük videótelefon. Hogy hozták ki a videótelefont a gyárból? Hát elég nehéz lehetett, több kamionnal. Meg ezt rohadt akkumulátor. Emlékeztek, a szuperszámítógépes híre az 2 kosárlabda pályányi helyet foglalt el. Erről itt most nem esik szó, hogy a videótelefon mekkora. Hát lehet, hogy tévéstúdió kell hozzá. Fogalmam nincs. Óriás kivetítőként lehet eladni, nem? Egyébként dupla annyiba kerül videótelefonálni, mint egyébként telefonálni. Bár az oroszországi telefontarifákról sajnos fogalmunk nincs. De azért ezt bevezethetnék itthon is. De van egy-két szituáció, amiben én is szívesen videótelefonálnék. A múlt héten beszéltünk arról a mobiltelefonról, amiben fényképezőgép van beépítve, nem? Igen. Arról beszéltünk, hogy mennyire érdekes lehet, hogy lefotózom, letöltöm és elküldöm maminak, hogy itt vagyok Malagán, vagy nem tudom, hogy Vlagyivosztokban. Vlagyivosztokban. Hát ez, oda nem mennék azért egy darabig. Két vonatút. Viszont Svédországban szívesen, ahol legalább olyan hideg szokott lenni, mint amilyen Vlagyivosztokban, csak kicsit fejlettebbek a népek arrafelé. Olyannyira, hogy a világon először az interneten lehet bejelenteni lopásokat, illetve panaszt lehet tenni a túlhangos szomszédok ellen. Először a stockholmiak élhetnek ezzel a lehetőséggel, hogy nem kell elfáradniuk a helyi rendőrösre. Aztán későbbiekben az egész ország megkapja ugyanezt a lehetőséget. Svédország piacvezető internetes arányokban, tehát azt jelenti, hogy az internetezők aránya nagyon-nagyon magas a skandináv országokban, tehát Svédországban is. Én pont azt képzeltem el, hogy Magyarország ugye világhírű arról, hogy a feljelentések országa, hogy mekkora szerver kéne a magyar rendőri szerveknek, hogyha fel lehetne jelenteni a szomszédokat hangoskodásért. Engem pedig az érdekelne, hogy a rendőrök az interneten keresztül jönnek-e ki egy-egy ilyen hangoskodó esethez. Sőt, küldenek egy e-mailt, elnye-belnye. Nekem meg az jutott eszembe, hogy a múltkor, amikor a Hungary Network újdonságairól beszéltünk, akkor Radnai Tamás beszámolt az internetes panaszirodáról, és eközben Bódi Zoltán felmódult, hogy hú, de jó ötlet, gyorsan rohanok és beírok. Zoli, megnézted azóta? Hogyne, persze jártam már arra, de még nem írtam. Biztos voltam. Ezek után Svédországba fogsz költözni. Hát, szeretnék is. E-mailről volt szó, eddig úgy tudtuk, hogy az e-maileket mindenféle ellenőrzés nélkül szabadon lehet küldözgetni a világhálón. Ezen változtat az FBI Carnivore-nak hívott szupergyors e-mail ellenőrző rendszere, amely bűncselekmények után kutat, de az internetes kor új fegyverét jelenti a szövetségi kormányzat kezében a bűnözők ellen. Milliónyi e-mailt tud másodpercenként átnézni, de nagyon sok etikai problémát felvet ez a kérdés. Azt hiszem, hogy erről órákig, napokig, hetekig lehetne vitatkozni, van-e valakinek joga, vagy nincs joga belenézni az emberkék e-mailjeibe. Szerintem ezt az FBI ezt úgy oldja meg, hogy megteszi. De ha emlékszel, másfél évvel ezelőtt pont itt a modem időkben beszéltünk arról, hogy a magyar belügyminisztériumban már foglalkoztak akkor ezzel a kérdéssel. Tehát a törvényi háttere már megvan annak, hogy bizonyos esetekben belenézhetnek az e-mailbe. Törvényi háttér lehet, de a technikai háttér az most először adódott, tehát idáig nem végeztek ilyen típusú. Van egy... most beszélnek róla először. Igen, igen. Nekem van egy nagyon jó módszerem, hogy lehetne kideríteni, hogy ez működik. Egy küldök az Árpinak egy levelet. Bill Clinton atomháború címszóval. Pillanatok alatt kiderül, hogy van-e annak értelme. Szerintem inkább azt áruljuk, hogy hol vannak a titkos atomfegyverek. Hallgatták a modem időket, és onnan lopták az ötletet. Tovább. Kevin Mitnick neve, remélem mond itt a jelenlevőknek és a rádió hallgatóknak valamit, ő a világ leghíresebb hackerje, akit minden számítógépes tevékenységtől eltiltottak, azonban Kevin Mitnick a jövőben számítógépes szakújságíró lesz, kihasználva az ítéletben található rövid kis ilyen kis kaput, hogy hívják ezt? Beperelte a bíróságot, és kiderült, hogy felülvizsgálták a döntést. Igen. Megsértették? Így ezt a tevékenységet nem tiltották meg az ítéletben, hogy ő szakújságíró lehessen, így a közeljövőben, aki szeretné olvasni Kevin Mitnick cikkeit, az a Brills Content nevű internetes magazint keresse, én még soha nem hallottam róla, de azt hiszem ezután a hír után a népszerűségi index az egekbe fog nőni. Azért is különösen aktuális ez a hír, mert itt többieknek is megmutattam, a Modem Idők legelső adásának forgatókönyvében szerepel egy téma, ami arról szól, hogy internetes botrányok. Ez arról szól éppen, hogy pont akkor kapták el Kevin Mitnicket, az első hackert, és valamikor tavaly, vagy ennek az évnek az elején engedték el, amikor is még nem volt bírói döntés arról, hogy ő bűnös. Most már szabadon engedték, és nem lesz majd letöltendő szabadságvesztése, de bizonyos dolgokra, vagy korlátozták bizonyos szabadságjogaiban. A Nap híre, tesztelésre kész a 64 bites Windows 2000, 95%-ban van kész ez a program. A Microsoft azt jelentette ki, hogy beta verziónak nem neveznék, tehát ők ezt a megnevezést többé nem mohatják használni erre a szoftverre. Akkor még nincs kész olyan nagy százalékban. De ciki? Ennek marketing okai vannak. Uh-huh. Ugyanis ez a szoftver csak 800 MHz-es Itanium processzoros számítógépeken fut. Tehát akkor nekem adhatják tesztelni. Csak olyan helyeken tesztelhetik, ahol a még meg nem jelent Itanium processzorra számítógépeket építő cégek találhatóak. Tehát ez ilyen nagyon-nagyon kísérleti állapot, és ezért nem merték ezt béta változatnak hívni. Egyelőre még a várakozás és az elemzők szerint ennek nincs olyan hatalmas nagy rezgés a levegőben emiatt a 64 bites Windows 2000 miatt. Egyelőre még a 32 bites Data Center nevű programot várja nagyon a piac, majd meglátjuk, előbb jelenjen meg az Itanium, és utána majd ki fog derülni, hogy pontosan miről is van szó. Hát remélem maradt még híred a műsor végére. Én viszont maradt. Most fölteszem a kérdést, erre várjuk a választ. Hogy hívják a hackert, aki most már szakújságíróként folytatja a pályafutását? A telefonszámunk 328 85 55, és mostantól kezdve lehet válaszolni, és a nyeremény egy gyaloglós póló, valamint a PC World júliusi száma. A hétköznapi halandók számára nem annyira ismert, hogy a televíziós műsorok nézettségének mérésére van egy nagyon érdekes technikai módszer. Az AGB mérései úgy készülnek el, hogy a kiválasztott tévénéző készülékét egybeépítik egy kis készülékkel, egy ketyerével, amely éjszaka leadja a központnak az adatokat arról, hogy melyik csatornát nézték és pontosan mikor. Az internetről eddig is úgy tudtuk, hogy hasonlóan pontos statisztikákat készíthetünk, de az AGB munkatársai szerint a tévés módszer alkalmazható az internetes nézettségmérésre is. Varga Gábor erről kérdezte Szatmári Zsoltot, az AGB munkatársát. Az elmúlt 2-3 hónapban egyre több cég lát egyre nagyobb üzletet abban, hogy internetes portált, különböző internetes weboldalakat készítsen, amelyeknek a látogatottságát, meg a látogatóinak a különféle szokásait nyilván mérni kell, hiszen ugyanúgy szükség van egy internetes oldal látogatóinak a szokásaira, ezt tudni, mint egy televíziónál. Az AGB alapjában véve televízió nézettséget mér. És úgy tapasztaltuk, hogy azoknál a háztartásoknál, ahol internet kapcsolat van, az internet, valószínű az internet használat, a tévé használati időt megrövidíti. Ennek kapcsán került ide Magyarországra egy ausztrál fejlesztésű program, amelyik per pillanat Skandináviában, Angliában és természetesen Ausztrália környezetében, a Távol-Keleten egy nagyon elterjedt rendszer, viszonylag friss. Mik azok az adatok, amelyek fontosak az internetes cégeknek? Hogy mekkora a látogatottsága, tehát hány látogató jelenik meg, ezek milyen gyakran térnek vissza, hány oldalt nyitnak meg, mik azok az oldalak, amit rendszeresen vagy frekventáltan nyitnak ki, hol található az információ, amire a legtöbben kíváncsiak. Mik azok a jellemző útvonalak, ahogy végig tallózzák a websájtokat? Milyen oldalakra érkeznek szívesen? Tehát mi az a legfőbb információ, ami legelőször megjelenik az olvasó vagy az internet látogató réteg? Mi az a jellemző pont, ahol elhagyják ezt a websájtot? Kik azok, akik látogatják ezeket a szájtokat? Ennek a viszonylag szűk internetes társadalomnak melyik demográfiai szegmensébe tartozó emberek? Miben különbözik a televíziós mérési technika és az internetes mérési technika? Az internet pontosan azért, mert egy interaktív médium, ezért oda-vissza információra van lehetőség. Ezt használja ki a mérés. Minden website forgalmát egy olyan technikával mérjük, amelyik a felhasználó és az adott szájt közötti kommunikációt használja föl a mérésre. A panel is viszonylag egyszerűen valósítható meg, hiszen a felhasználó oldalán megjelenő információ az, amit el kell, hogy hozzunk tőle, és pontosan látjuk azt, hogy ehhez az adott személyhez milyen forgalom tartozik. Nincs szükség egy mérőműszerre, mint a televízió nézettségmérés esetében, hanem egy sokkal egyszerűbb technika. Maga az internet világából adódó technika. Valamennyire viszont azt gondolom, hogy bonyolultabb is, hiszen míg a televízión mérésnél ott van egy műszer, addig az interneten nagyon sokszor előfordul, hogy mondjuk egy beszélgető csatornán azt mondják neki, hogy mielőtt belépsz hozzánk, azelőtt kattints rá erre a bannerra. Tehát nagyon sokkal több torzító tényező lehetséges az interneten. Azt hiszem pont ezért jó a mérés, ugyanis a mérés fogja azt megmutatni, hogyha egy ilyen jellegű rendszeres kattintásnál az ott tartózkodási idő nagyon rövid, és ez az egyik riportja ennek a rendszernek, hogy mennyi az adott szájton vagy az adott oldalon tartózkodási idő átlaga. Kiderül az, hogyha jellemzően 5-10 másodperceket töltenek egy oldalon, annyi idő alatt igazából még egy hirdetés sem lehet megnézni. Tehát a hirdetők számára ez az oldal nem biztos, hogy egy keresett és frekventált hirdetési felületet fog tudni nyújtani. Milyen minimális látogatottságának kell, hogy legyen egy oldalnak, hogy ezt ezzel a rendszerrel mérni tudják? Mi a saját websájtunkat indulás óta mérjük, ez azt jelenti, hogy amikor senki nem tudott még róla, akkor is volt rajta látogatottság. Elértük a napi 9 page impression, tehát oldal megnyitási szintet is. És meg tudjuk mondani, hogyha egy adott órában egy látogató jelenik meg az adott oldalon. Szóval van már módszer az internetes nézettségmérésre, és ez az a pont, ahol el kell mondanom, hogy nem felejtettük el, hogy 2 héttel ezelőtt már beszéltünk Bódi Zoltán nyelvi felméréséről, de még egyelőre nem áruljuk el a felmérés részleteit. Hanem mikor fogunk erről beszélni, Zoli? Hát remélem, hogy néhány hét múlva már sokkal több adatot tudok mondani, mint amennyit most tudnék, mert 1442 válaszolónak a nem tudom én 13 kérdésre adott sok változós válaszait elég nagy munka kiértékelni. Nem kevés mennyit kiértékelni. Szóval meddig fog eltartani? Hát ez hosszú idő, hónapokat vesz majd. Egyedül vagyok rá, úgyhogy... Játékunk megfejtése viszont pillanatok alatt megtörténik. A vonalban a hallgatónk. Jó estét kívánok! Halló, halló! Halló, halló! Hát nincs itt a vonalban a hallgatónk. Lehet, hogy eltűnt. Pedig a kérdésünk az volt, hogy hogy hívják a hackert, aki most már szakújságíró lehet. Halló! Nincs itt, akkor majd később visszatérhet. Viszont akkor, hogyha már Zolival beszélgettünk, akkor ugye itt a múlt héten, ugye a múlt héten volt, amikor a kukikról beszéltünk, és visszatér egy másik szavunk is az infószótárból, a kukac. De kezdjük a kukival, mert hogy érkeztek megfejtések, illetve ötletek a hallgatóktól. Igen, ugye földobtuk, hogy ki lenne az, aki jó megoldást tudna magyarul a kukira, most már én is összekavarodok itt. Hát ilyeneket kaptunk, hogy apró süti program, süti program, ami tulajdonképpen egy ilyen tükörfordítás-szerű megoldás szeretne lenni. Én azt hiszem, hogy ez ilyen izzadságszagú egy kicsit, szóval ezt nem kellene erőltetni. Viszont nem tudom, hogyha valami magyar megoldás kell, nekem most itt a metrón befelé jutott az eszembe valami kukkoló például. Kukkoló? Hát mondjuk, aha, szerintem a funkcióját teljesen jól fedi. Hát, hogyha az előbbi témára gondolunk, ez az AGB-s. Pontosan. Kuki, ez egy kukkoló, mert kukkolja, hogy mit nézünk. És ugyanakkor meg de nem mindegyikre érvényes. Hát nem mindegy, szóval nem tudom. Ezek minden stílen. Van egy kis felhang, szóval... Ennek a kukinak is van. De annak legalább egy játékos felhangja van, ennek pedig egy ilyen félős, hogy vajon most kifigyel engem, kikukkol. Hát igen, de a funkciója az valójában tényleg ez. Szóval lehet, hogy van játékos felhangja, térjünk majd vissza mindjárt a kukacra, de a játékosunknak van-e hangja? Játékos, igen. Halló, halló. Jó estét. Na jó estét. Hála Istennek, hogy akkor sikerült kapcsolatba kerülnünk. Hogy hívják a hackert? Kevin. Kevin? Hát ezt nem értem pontosan, szóval még egyszer? Hát, lehet, hogy csak én nem értem jól. De Gyuri, te mit értettél ki ebből? Azt, hogy Kevin Ipkins. Ipkins? Aha. Hát Ipkins, Ipkins. Mazban szerepelt. Igen. Nem ő az. Sajnos nem ő az. Szóval várjuk akkor a további megfejtést. Várjuk a további megfejtést. A nyeremény az nem kicsi dolog, egy gyaloglós póló, meg egy PC World, az a júliusi lapszám. Úgyhogy továbbra is várjuk a megfejtést, hogy hogy hívják a hackert. Telefonszámunk? A telefonszámunk 328-85-55. És lehet, hogy már itt van a másik hallgatónk? Halló? Igen. Halló, Szógy András, ők cellőmökről. Üdvözlöm, András. Igen? Kevin Nitnick. Hát a kiejtés... Nem volt tökéletes. Úgy van leírva. Úgy van leírva, igen. Úgyhogy úgy van, pontosan. Gratulálunk, András. És volna egy ötletem erre a kukkira is. Kukkira, igen. Szerintem igazolvány, bár nem pont funkcionális, csak úgy. Igazolvány? Hát ebben is ez lehet valami... Azonosít téged a cookie. Igen, igen. Tehát a funkciója az igazolványnak is valami hasonló, mint a cookie. Szerintem most folyton mellé lövöldözünk a céltáblának a tízes körének. Még szerintem ez sem a tökéletes megoldás, de ötletnek nem rossz. De azért elindult köszönjük szépen, gondolkodás. Vegyük fel a listára minden esetre ezt a tippet is. És akkor menjünk tovább, mert hogy van néhány kukac javaslatunk is. Köszönjük, András, és gratulálunk a pólóhoz, meg az újsághoz. Sorry? Igen. Egy MTI összeállításból derül ki a kukinak a története. Nem, a kukacnak a története, ami egyébként tényleg nagyon bizarr, szóval engem is nagyon zavar, meg gondolom sokakat nagyon zavar, hogy komoly intézménynév, kukac, szolgáltatónév.hu, szóval ez teljesen elveszi egy intézménynek, vagy akárkinek a hogy mondjam, a tekintélyét, nem mutat ez jól. Na de emlékezzünk Nagy Tímára, Dragon György internetes húgára, aki pár hónappal ezelőtt itt a műsorban mondta el, hogy Szlovákiában a kukac az a savanyú hal. Hát igen. Az is elég fura lenne egy intézmény hát, nevénél. Kukac meg savanyú hal tulajdonképpen nincs is olyan nagyon messze egymástól. Minden esetre Dél-Afrikában majonfarok, Olaszországban csiga az összeállítás szerint, Kínában kisegér. Hát szóval ez mindegyik valahogy ennek az A betű, ami így be van karikázva majdnem ennek a karakternek az alakja alapján próbál meg valamilyen hasonlóságot, hogy megfelelőt találni. Legyen Roland? Én olyat is hallottam, hogy kígyó. Nekem az tetszik a legjobban egyébként. Én szavazhatok a csigabigára. Csigabiga. Kellemes. Kedves. Legyen egy fórum nálunk. Igen, és három RTL egymás, mert ez a csigabigá. Tudjátok, az érdekes, hogy amikor én kimondom azt a szót, hogy kukac, akkor teljesen másképp értelmezem, hogy ezt egy e-mailben mondom. Nem tűnik már föl, hogy ez egy kukac. Na, ez egy megszoktad. Igen, már teljesen átment egy más szó. De nem tudom, engem akkor is zavar, hogy most tényleg mondanak valami normális műsorcímet mondjuk, nem a miénket, hanem valami teljesen komolyan vett dolgot, egy hírműsort például, és kukac. Hát hogy néz ez ki? Hát például, amikor az amerikai elnök e-mail címét mondják, president kukac, whitehouse.gov. Pontosan erről van szó. De akkor mit javasolsz, Zoli? Hát itt most megint meg vagyok fogva, nem tudom, hogy mit lehetne magyarul mondani. Az angol változata az egyébként a latin történetet próbálja meg, a szónak egy rövidítése, egy latin szónak az ad, ami hosszhez-höz jelentésű. A kódexekben mindent rövidítettek annak idején a középkorban, például ezt is. Sok minden más szót, szent, meg rengeteg ilyen szót tudnék most mondani, és ez a karakter valahogy megmaradt és átöröklődött az angol nyelvbe, és ott ugye minden angol ugye et-nek nevezi a kukacot. Egyébként nálunk is hallottam már, hallgatóim, mint hozzám járnak ilyen speciális kollégiumokra, mindegyik úgy mondja, hogy akármilyen név, et, nem tudom én, és utána a szolgáltató neve, hogy neki az a e-mail címe, nem kukac. Hát biztos dolgozott ilyen külföldön, nem? Amerikában is megszokta. Angol szakosok a gyerekek, és ők már nem ereszkedik le ilyen kukac fokra, meg aha, ilyen holmi. Ez egy kicsit ilyen snob. Persze, természetesen ez magyarul snob. Na, ne kukacoskodjunk tovább. Itt van egy hallgatónk a vonalban. Jó estét! Ketten is itt van. Igen, ki ez van szerencsénk? Tiszteltem, Lindó Zoltán vagyok. Zoltán, és a másik vonalban? Legyen elég egy, jó? Halló. Hát én az Alfát javasolnám. Alfát mire? Hát a kukac helyett. Ja, kukac helyett. Hát az nem annyira. Az azért, az egy másik jel. Alfa az egy másik jel, másik betű. Szóval hát az nem lenne jó. Az, a kukac az nem alfa. Hát dehogy nem. Hát ez a görög alfának a jele, csak be nem van karikázva, nem? Nem. Az nem. Egy a betű. Ez egy A betű, ami be van karikázva, ez egy rövidítés. Ja. De azért köszönjük, hogy hívott Zoltán. Nem, szerintem az Alias lenne, ami úgy takar mindent, és úgy nagyjából a jelnek a formájára. Mit mondod? Alias. Alias. És akkor az úgy... Hát ez meg túl hosszú, vagy nem? Igaz, hogy a kukac is hosszú? Nem tudom. De az az igazság, hogy szerintem most itt tulajdonképpen csak a története érdekes ennek a kukacnak, mert ez akármit csinálunk, a fejünk tetejére állunk, ez akkor se fog megváltozni most már. Ilyen 10 év óta használjuk ezt legalább, úgyhogy... Úgyhogy menjünk is tovább. Persze. Itt a modem idők, és 10:30 lesz 7 perc múlva. Szóval nem ma, hanem tegnap volt a modem idők 5. születésnapja, viszont ma vagyunk adásban, úgyhogy most annyira nagyon nem ünneplünk, majd valamikor ősszel télen csapunk valami nagyobb vígasságot, viszont arra gondoltam, hogy itt az asztaltársasággal arról beszélgethetnénk, hogy kinek hogyan változtatta meg az életét a számítógép ez alatt az 5 év alatt. Roland, itt nem hallottad a műsor elején, de én elmondtam azt, hogy a csípes riportoktól az internetes magazinokig hogyan alakult a mi életünk. Szerintem kezdte. Neked hogy változtatta meg az életedet? Egyáltalán megváltoztatta? Valamit változtatott a számítógép? Hát nyilván, szerintem mindenkinek, aki itt ül, annak nagyon sok mindent tette. Ezt már itt 1000-szer elmondtam, de Szonya, szerintem így te is haladjál közelebb, mert azért... Most kicsit hallgatagabb szerintem. Fájdalmaim vannak. Fájdalmaim. Szóval Rolanddal az Árpit savaztuk még régen, hogy... Ja, hogy is? Hogy volt, Roland? Azt mondtuk, hogy mi nem... Az Árpi csinálja a csípes riportokat, és ezen így nagyon jókat mulatoztunk annak idején. Nem, mert akkor még azt hittük mi, hogy ez egy nagyon elvont dolog. Aztán beleráncigált minket, és hát ez lett a keresztünk. Hát mind a ketten olyan helyen dolgozunk, ahol a számítástechnika igencsak jelen van. Valamit azért áruljatok el ebből, tehát hogy mit csináltok most? Vagy nem? Hát... Én speciál, nekem ugye az egyik kereskedelmi televízión keresztül, ahol egy ilyen, pont egy ilyen informatikai műsort vezettem, azon keresztül egy... Ez a .hu volt. Ezt igen. Ezt mondjuk el, igen. Ezen keresztül egy internetes tartalomszolgáltatóhoz vezetett az utam, ahol ennek tényleg van egy ilyen speciális vonulata. Most, hogy van egy főszerkesztő már, és így elkezdtünk ezen gondolkodni, hogy ez hogyan épül föl, nagyon-nagyon érdekes, hiszen volt egy üres monitor, és most mit öljük meg tartalommal, mi találjuk ki, hogy mi érdekelheti vajon azt a közönséget, akik most még nem feltétlen vannak az internet előtt vagy mellett. De ugye ez nagyon érdekes összeállítani egy ilyen oldalt, hogy akkor ugye vannak ezek a hiperlinkek, amik mondjuk a hagyományos médiában, televízióban vagy újságban nem léteznek, hogy ez hogyan funkcionál. Anélkül, hogy a Szonya magánéletében vájkálnánk, azért mondjuk el azt is, hogy a csipes riportoktól ugye eljutottál odáig, hogy ismerkedtél fiúkkal, férfiakkal az interneten, és aztán egészen odáig, hogy egy szerelem is szövődött a hálózaton. Igen, megjártam Amerikát is azóta. Jó, megjártad. Mert hogy ott kötöttem ismerettséget, aztán hát jöttem, mentem, de azóta ez már sajnos nincs. Viszont kérdezted, hogy ki, hogyan. Én egy számítástechnikai újságnak írogatok most, mint külsős munkatárs cikkeket. Úgyhogy ez szóval van, de... Szóval csipes riportokat készítesz. De pont azon gondolkoztam, hogyha olyan helyre kéne elmennem dolgozni, ahol számítógéppel nem is lennék kapcsolatban, az nekem nem is menne. Tehát, hogy eljutottam arra a snob szintre, hogy ahol nincs gép, vagy nincs internet, oda kapásból nem megyek el dolgozni. Na azért a fejlődésen mindig van mód. Szerintem az úriemberek is egy pár szót mondjatok erről, Varga Gábor, Bódi Zoltán. Kicsit, hogy is mondjam, humánabb beállítottságúak vagytok mind a ketten, ugye? Hát, Zoli, azért neked is most már egy jó fél éve van otthon számítógéped, de azért ez sem egy semmi változás. Hát már másfél éve. Másfél éve, bocsánat. Másfél éve. Hogy rohan az idő, ugye? Igen. Hát mondjuk egyébként nem csak ebben mérhető az, hogy nekem tényleg megváltoztatta az életemet. Nekem ez a munkám, a kutatási témám, az életem központja tulajdonképpen, ez foglalkoztat a legjobban, mármint munka terén a számítógép és az informatika nyelv használata. Gábor? Sőt, én úgy lettem egy informatikai rádióműsornak a külső munkatársa, amiben most is vagyunk éppen. Csak nem a modern időkről beszél. De bizony erről beszélek, hogy én vettem először egy számítógépet, aztán pedig érettségi után felszereltem magam egy modemmel és egy internet eléréssel, amikor is e-mailen kapcsolatba kerültem Szilágyi Árpáddal, szülőfalum szülöttével, vagy... Úgyhogy földiek vagytok. Igen. Alakult az utam a modem időkbe, aztán pedig én is egy számítástechnikai újságnak most a szerkesztője vagyok. A maradék két úr, aki még itt van a stúdióban, ők már azért sokkal régebb óta számítógéppel foglalkoznak. Dragon Gyuri, aki itt a modem időkbe 96 vagy 97 óta? 97 óta. 97 óta. Én 1983 óta foglalkozom számítástechnikával. Nem tudom, akkor még nem is volt. Még pedig egy Dragon nevű számítógép. Akkor még HT1080Z típusú számítógép volt, én már azon is foglalkoztam. És az hány megahertzes voltunk? Hát én arra már nem emlékszem, az nagyon kevés megahertzes lehetett, de arra a kérdésre válaszolva, hogyan változtatta meg az életemet az internet, kapcsolódnék Szonyához és a Kukachoz. Kétféleképpen, ugyanis gyönyörű kedvesemet az interneten ismertem meg, ezt mindjárt tudjátok, nem a Szonyáról van szó. Kukac annyiban kapcsolódik hozzá, hogy az internetes nick neve, amit használt, abban az A betű helyett, őt Gabócának hívják, Kukac szerepel. És pont erre figyeltem fel, ez olyan egyéni és olyan érdekes dolog volt. Minden esetre kukacos lányok azok nagyon jó pofák, főleg, hogyha ilyen kedvesek és aranyosak. És ahogy tanult ex-kollégánk, az Apukám Világa nevű műsorvezetője szokta mondani, írtatok egymás kukacára. Így van, és még annyiban aktuális a dolog, hogy Gabócának is most van születésnapja, így neki is. Sok boldog születésnapot neki is, meg a műsornak is. Bognár Ákos, a PC5 főszerkesztő. Én is 100 éve még Commodore 64, meg én is 10, hát egy 10, én úgy emlékszem, hogy 1 MHz-es volt ez a gép. De meg lehet, tudom, hogy technős békanyelven, logóban lehetett programozni, hihetetlen volt. Én nagyon sokáig kitiltottam a számítógépet otthonról, bármennyire is nagyon régóta lapoknál dolgozom, most már 10 éve számítástechnikai lapoknál, Mikrovilágnál kezdtem, és úgy döntöttem akkor, hogy én a magánéletemet megpróbálom megszabadítani a számítógéptől, és inkább ringeztem, motoroztam, aztán valahogy mostanában beengedtem újra, de ez csak az internet miatt van. Hát ez itt a pukkanás a végére, ami ez azt jelzi, volt, Zoli. Egyrészt jelzi a mai műsorunknak a végét is, meg azt is, hogy szeptember, október környékén majd még bulizni fogunk, és összekötjük majd a Magyar Rádió 75. születésnapjával a mostani 5 éves évfordult, és akkor majd bulizunk egyet. De hallgatókkal, hogy gondolod? Igen. Hát hallgatókkal együtt hallgatókkal. De addig is boldog születésnapot mindenkinek, boldog aki most ünnepel, és hát a modem időknek is. Úgyhogy eddig van a modem idők, legközelebb július 20-án jövünk, addig is hallgassák a honlapunkon a műsorainkat, a Hungary Network gondozza a honlapot, net.hu/modemidők. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételek a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.